Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi kaldığımız Şifa-ı Şerif'ten kaldığımız ders tepeden tırnağa Resulullah'tan bahsediyorum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan Efendimiz babasına Hazreti Ali İbni Ebi Talip radıyallahu efendimize sormuş. Bu derslerin gerileri var. Onları Lale Gül de size verecek. YouTube'da da kanalımızda bulabilirsiniz. Bunlar eksik kalmayın. Hiçbir dersten eksik kalmayın. Hepsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün şemailini, evsaf-ı şerifesini, ahlak-ı hamidesini bunları duyun. Duymamış olmaz. Feseltü ben sordum diyor Hazreti Hüseyin Efendimiz. Hu ona yani babam Ali Hazretlerine, Hazreti Ali Efendimiz. Neden? An sîrati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin siretinden yani izlediği yoldan, durumundan, vaziyetinden, hallerinden ne hususta fi cülesâihi kimler hakkında diyelim? Fi cülesâihi meclis arkadaşları yani sohbetinde bulunanlarla alakalı izlediği üslup ve davranış şekli nasıl oluyordu? Fekale babam Ali İbni Ebi Talip Hazretleri söyledi, anlattı. Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz dedesi vefat ettiğinde 5 yaşlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu. O tabii o kadar o yaşta bütün her şeyi kavrayamaz. Tabii dedesini hatırlıyor, iyi tanıyor, onların hepsini biliyor ama bütün siyerini, siretini diğer sahabe-i kirama soruyor. Yani en başta babasına soruyor. Hazreti Ali Efendimiz çok yakın olduğu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında büyüdüğü için çocukluğundan beri en iyi bilenlerden. Hazreti Ali Efendimiz şöyle anlat. Kâne idi sallallahu teala aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daimel bişri, devamlı güler yüzlüydi. Şimdi meclisinde bulunanlar, umum mecliste sohbete gelmişler, namaza gelmişler, işte cumaya gelmişler, cemaate gelmişler, fetva sormaya gelmişler, böyle oturuyorlar. Meclisinde bulunuyorlar. Devamlı bir tebessüm. Kahkaha hayatında atmamış. Ara sıra dişleri çıkacak kadar gülerdi ama tebessüm hali yani güler yüzlülük bu devamlıydı. Öbür hadiste diyorlar daimele yani devamlı üzüntülüydi. Üzüntülü insan tebessüm eder. Devamlı üzüntülüydi. Kendi içinde, kendi başına kaldığı zaman devamlı ahiret derdiyle dertlenir, üzüntülü. Ama birisi geldiği zaman ona tabii böyle üzüntülü şekilde durup da onu mahzun etmezdi. Hemen ona bir tebessüm ederdi. Ve güler yüz gösterirdi. Neden? Korkmasın, çekinmesin, sıkılmasın. Efendim, sohbet dinlesin, ayet hadis dinlesin, fetvasını sorabilsin. Çünkü sert duruş, üzüntülü, kederli oturuş karşı taraftaki insanları da ne yapar? Mahzun eder. Yapmak istediği işten de geri eder yani. Çünkü çekinir yani. Ya şimdi ne derdi var acaba bilmiyorum. Ben şimdi sorayım mı sormayayım mı? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlar ona muhtaç. Herkes dinini, dünyasını ondan öğreniyor. Onun için güler yüzlü olması uygun oluyordu ki hani çekinmesin, ilmimden istifade etsin, vahiden bir şeyler öğrensin. Sehlel huluki, ahlakı çok yumuşak. Efendim, şiddetli değil, sözleri sert değil, fiilleri, davranışları kaba değil. Allah Allah. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdi? Bu'istü bil milletil hanefiyyeti semheti sehleti. Ben diyor, batılları terk edip hakka yönelmiş, müsamahakar ve kolay bir millet, millet din demek, bir din ile gönderildim. Milleti İbrahim, İbrahim sen milletindeniz. Ya ben dininden. Bütün peygamberlerin dini İslam zaten. İnançlar aynı. Fıkıh hükümlerinde değişiklik olmuştur. Yoksa itikatta, iman şartlarında hiçbir peygamber de farklı bir şey getirmemiştir. Gelmemiştir. Leyyin el canibi yani yanı yumuşak. Yanı yumuşak demek insanlara bakan yanı. İnsanlara bakan tarafı. İnsanlara yönelen yüzü. O tarafı yani. Canip taraf, yan. O tarafı çok şey ama kendi iç aleminde tefekkür halinde, murakabe halinde, Mevla'yla halinde ağlamalar, tefekkürler, düşünmeler, dertlenmeler, ümmeti adına üzülmeler. O tabii kendi başına kaldığında. Ama insanlara bakan yanı, tarafı, canip tarafı yani çok leyyin idi. Çok böyle hırzat yok, şiddet yok, cefa yok, eziyet yok, üzmek yok, sıkıntı vermek yok. Alçak gönüllü, mütevazi, efendim, haşa kibir olur mu ya? En büyük haram. Kibir yok, gurur yok, ucub yok, kendini beğenmek yok, beğendirmek yok. Neyse değil idi bir fazlın. Yani meclislerde, insanlarla muamelatta bunlar meydana çıkıyor. İnsanlara muaşerette yani oturmak, kalkmak, mücalese efendim. O zaman anlaşılıyor insanın huyu, ahlakı. Kendi başına duran bir insanın ahlakı nasıl anlayacaksın? Sessiz sükut duruyor. Leyse bir fazlın. Katı değildi. Yani ahlakı kötü değildi. Zaten Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Böyle künte fazlan galizal kalp. Sert olsan, kaba olsan, Habibim kalbi katı olsan enfaddu min havlik. Etrafındaki sahabe dağılır giderlerdi. İnsanlar güzel ahlak ile insana bağlanırlar. Peygamberler salavatullahi ala nebine al mecmai insanlara dinini, imanını öğretmek için ebedi ahiret kurtuluşuna rehber olmak için gönderilmiş. Sert olurlarsa insanlar uzak durur. Uzak durunca istifade edemez, cennete gidemez. O zaman o peygamberin huyu nasıl olması uygun? Yumuşak. Onun için kötü ahlaklı değildi. Böyle oturanlara, kalkanlara bağırmak, çağırmak, fırça atmak, ne yapıyorsun bilmem ne. Efendim, kaba konuşmak, lan, lun, efendim, dan, dun, otur bilmem ne işte. Ne yaklaşıyorsun o kadar mı? Amma da soru sordun, konuştun ya. Kes. Falan bunlar çok terbiyesiz şeyler. Değilmiş. Ama şimdi bakıyorsun da profesör, doçent bilmem. Konferans veriyor bilmem. En ufak bir şeylerde bir hareket edin, millete bağıranlar, çağıranlar. Hiç ahlak diye bir şey kalmamış. Vela galizin. Katı değildi. Kalbi katı değildi. Kalbi. Katı kalpli değildi. Hemen yufka yürek hemen ağlardı. En ufak bir şeyden ağlar. Bazen hüngür hüngür ağlar. Allah Allah. Bir çocuğun başına bir şey gelse merhamet eder. Bir kadının başına bir şey gelse, bir adam başına bir şey gelse. Birisi fakir olsa, birisi hakir olsa, biri vefat etse, birinin yakını ölse. Böyle etkilenir, duygusal olur. Ağladığı çok. O sonra tehditkar değildi. Kimseye ben sana bak ne yapacağım göreceksin. Sana şöyle yapacağım, sana böyle yapacağım. Bağırmaz, çağırmaz. Kimseden lütfunu esirgemez, merhametini esirgemez, iyiliğini esirgemez. Böyle sahabin. Böyle çok bağıran, çağıran ama zikirde başka. Yani mesela işte efendim lebbeyk telbiye getirirken sesli bağırılıyor değil mi? Veyahut da çarşıya pazara girdiği zaman la ilahe illallah vahdehu la şerikele bazen sesli şöyle millet zikir öğrensin gafletten uyansın diye efendim o zikirle zikir hali vesaire vaaz hali nasihat hali hutbe okurken yani hutbe irad ederken minberde mihrapta orada tabii ses duyurması lazım. Bunları konuşmuyoruz. Ama böyle sokaklarda çarşılarda husumetlerde kavga gürültü çıkararak insanlara bağıran, çağıran, sesini yükselten biri asla değil. Vela fahhâşin. Fahhâş. Fuhuş biliyorsunuz müstehcen sözler. Asla müstehcen, kabih, çirkin, cinsellik içeren, böyle insanları utandıran konuşmalar yapan biri değildi. Sövmek, saymak, efendim, demeriz yok bunlar ama tabii hem sünnet meydana çıkıyor hem siret-i seniye meydana çıkıyor. Dolayısıyla bizim de ona ittiba etmemiz, uymamız bakımından, şefaatine erişmemiz bakımından ittiba etmemiz gereken halleri olması itibariyle bunları tabii sahabe-i kiram hazaratı beyan etmişler. Vela ayyabin, insanların ayıplarını anlatmazdı. Noksanlıklarını, eksikliklerini anlatmazdı. Çok ayıplayan böyle Ama şimdi adam şeriata göre bir yanlış yapmış, bir haram işlemiş şu bu, ona sükut etmezdi tabii. Yani bu yapılan iş haramdır, günahtır, Allah razı değildir. Bunları beyan etmek ayrı bir şey. Ama bir adamın sözünü ayıplamaz, işini ayıplamaz, şeriatla alakalı olmayan mubah işlerde yani. Niye böyle oturuyorsun? Ne biçim oturuyorsun ya bilmem ne? Yok efendim elini niye şurana götürdün? Şurana niye kaşıdın? Bu lafı niye ettin? Ya adam haram değil, gıybet değil, dedikodu değil. Bir laf söylemiş olabilir mesela insanlar. Sözlerini, işlerini anladın mı? Ayıplamaz. Kimsenin gıybetini yapmaz. Ondan sonra veya yemeği ayıplamaz, içmeyi ayıplamaz. Yani içecek bir şey getirmiş de falan. Bu ne kadar sıcak veyahut da yok efendim bu acıymış. Yok efendim bu yemeğin tuzu fazla kalmış. Hiçbir meyve, sebze, yani ne gelirse hanımına efendim veya misafirlikte hiçbir şey böyle ayıplama huyu yoktu. Ve la meddahin. Fazla methedici de değildi. Fazla methedici yani mübalağacı. Çünkü mübalağa yalandan gelir. Mübalağa ne demek? Abartmak, kabartmak. Bu da ne demek? Adamda olmayan bir vasfı. Ona söyleyeyim. Sen ne mübarek adamsın, hiç günahın yok. Ya hiç günahın yok. Nasıl diyorsun adama? Ne biliyorsun hiç günahın yok? Yani metin bir usulü var. Ama yerine göre methederdi. Methedilecekleri methederdi. Methi hak edeni methederdi. Ama bunda bir mahzur, bir sakınca doğmayacaksa. Sakınca doğacaksa adam kibirlenecek, şişecek, gösterişe düşecekse ondan kaçacaksın. Onun için bir hadiste ne buyuruyor? Uhsu fi vucuhil meddahine turab. Abartılı methedenlerin suratına toprak serpin. Yani adam geliyor seni methediyor ediyor diyor. Sen de bundan şişmeyeceksin, kabarmayacaksın. Hatta ne yapacaksın? Biraz yerden toprak alıp şöyle suratına doğru toprak atır diyor. Hani bu ne demektir? Kinayedir yani. Onları engelleyin yani. Ama şimdi öbür hadiste de diyor levh müdihal müminu fi vecihi rabbel imanu fi kalbi. Mümin yüzüne methedildiği zaman kalbinde iman büyür. Çünkü nasıl İmam-ı Azam Efendimiz'e ne diyorlar? Bu yatsının abdestinden 40 sene sabah namazını kılmış, abdesti bozmadan, hiç uyumadan zikir yapmış. Bu onun ibadetini artırıyor. Ya ben arada biraz uyuyordum. Bak millet beni hiç uyumuyor zannediyor. Milleti yalancı çıkartmayayım diye 40 sene efendim ölene kadar uyumamış geceleri. Şimdi bir Müslümanın iyilik tarafları, takvalığı, ibadeti vesairesi, hizmeti, cömertliği bir şey methedildiği zaman eğer riyakar değilse, fasık değilse, gösterişçi değilse, murai, münafık değilse iman kalbinde büyür. Ne demek? Ya bak insanlar beni ne kadar iyi zannediyorlar. Halbuki benim ne günahlarım var onları da bilmiyorlar. Ben bari bu milletin meddine şeyin layık olayım ya. Mahcup olmayalım. Yarın da ahirette dost düşman huzurunda rezil olmayalım ya. İnsanlar da demesinler ki biz de bunu ne takva sahibi biliyorduk. Ne bozuk adammış ya. Cehennem cebaniler aldı götürüyorlar. Ya insan biraz duygulanır, etkilenir ya. Onun için medih meselesinde mesela Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i methetmiş mi? Onlarca hadis-i şerif. Hazreti Ömer Efendimiz'e onlarca hadis-i şerif. Sahabeden nicelerini methetmiş. Çünkü neden? Ebu Bekir Sıddık'ın şımarmayacağını biliyor. Kibirlenmeyeceğini biliyor. Güvendiğin zaman olur. Levvüzine iman ve bir Bekir ma iman ümmeti. Levrutça. Racuha'da olabilir tam onun okunuşu. Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetimin imanıyla tartıya konacak olsa bir tarafa bütün ümmetin imanı bir tarafa sadece Ebu Bekir Sıddık'ın imanı elbette Ebu Bekir'in imanı ağır gelir. Bunu yüzüne söylüyor. Medih bundan büyük medih olur. Hazreti Ömer Efendimiz'e ne diyor? Efendim levlen bu bas lebu istente ya Ömer. Ben peygamber gönderilmeseydim ey Ömer sen gönderilecektin. Bunun daha diğer lafzını ben okurdum size. Levkâne bâdî nebiyyün lekâne Ömer'a. Bundan büyük medih olur mu ya? Az kaldım peygamber olacaktın diyor. Ben gönderilmeseydim sen olacaktın diyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in de Efendimiz'e de böyle bir beyanı var. Bu herkese söylenecek bir medih midir yani? Ama bu da mahsur tereddüt etmez. Yetegâfelû. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmezden gelirdi. Gaflet etmez. Hiçbir şeyden habersiz olmaz. Her şeyin farkında. Ama farkında değilmiş gibi yapardı. Ama o şeylerden ki la yestehi, istemiyor. İstemediği bir şey bir mecliste böyle hasıl olursa onu görmemiş yapardı yani. Görmemişten gelirdi. Ama şeriata göre münkerse, yani haram işlenen bir şeyse, bir haram söz söyledi, gıybet etti, iftira etti, efendim şirk sözü söyledi biri, onu görmezden gelir mi ya? Böyle yapma, şöyle yapma, şunu söyleme, bu haram, bu günah, o onun vazifesi. Ama şeriata göre münker değil. Fakat örfe göre, adete göre de çok ne diyeyim, makbul bir şey değil yani, bir laf değil. Hafif yani kaba kaçan bir laf. Yani haram denmez ona. Ama şeriata göre münker denmez. Fakat adete, örfe göre gayr-ı müstahsen yani. Güzel görülmeyen bir şey. İnsan tabiatına, meclisin adabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu oturuma yakışmayan bir durum birinde sudur etse. Yani çünkü misafir geliyor, uzaktan geliyor, hiç örf adet Medine'de durmamış bedeviler geliyor. Ondan sonra öyle bir istemediği bir şey olursa efendim görmezden gelirdi. Millet belki gülebilirdi, bazıları bozulabilir. Şu, bakarsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir değişiklik yok. Allah Allah, diğer sahabe-i kiram da derler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı da mahcup olurlar, utanırlar. Yani keşke bunu duymasaydı, bu adamın bu hareketini görmeseydi gibi üzülürseler Ebu Bekir Efendimiz gibiler. Ama bir de bakarlardı mübarek yüzüne, bakarlardı Allah Allah, hiç etkilenmemiş. Yani zannederlerdi ki fark etmedi herhalde. Fark etmedi. Fark etmedi olur mu? Hiç ondan bir şey kaçar mı ya? Allah Allah. Ben sizi arkamdan da görüyorum diyor Buhari hadisinde. Fe inni yarakum ve raizah. Safları boş tutmayın. Aralarda boşluk verin, yapmayın. Saflarınızı sıkıştırın. Ön safların boşluğuna geçin. Ben sizi arkamdan da görüyorum diyor. Arkadan da gözleri var. Bu sahih hadis ya. Nasıl farkında olmayacak? Farkında olmamış gibi yapar insanlar işte, utandırmamak için, şey, muhatap olmamak için, yüz göz olmamak için. Bu çok önemli. Onun için ne diyor şair Ebu Nüvas? Leysel gabiyyü bi seyyidin fi kavmi, lakin seyyidu kavmihil mütegabi. Yani edebiyattan çok çok güzel bir şey. Bir kavmin efendisi kim olamaz? Kim olamaz biliyor musun? Ahmak, aptal, her şeyi gözden kaçıran bir adam. Asla o bir kavmin Haza beyefendisi lider olamaz yani. Ama bir kavmin efendisi kim olamaz? Her şeye atlayan, herkesi ayıplayan, efendim her işe karışan, o da olamaz. Bir kavmin efendisi kim olabilir? Her şeyin farkında olan ama görmezden gelen, görmezden gelerek her konunun üstüne gitmeyen. Çünkü zulmü durdurmak için, hakkın ispatı için, efendim haramın helalın tespiti için bunlarda müdahale şart. Ama yani yakışıksız işler her mecliste, hepimizin ortamlarında, çoluk çocuğumuz bile şu anda bizim anamızın babamızın yanında hiç konuşamayacağımız lafları konuşuyorlar. Oturamayacağımız şekillerde yanımızda oturuyorlar. Örf adet gelenek göre, hele bu internetler çıktıktan sonra falan tamamen kaybolmaya yüz tuttu. Bazı ailelerde daha fazla dejenerasyon var. Bazıları belki biraz daha İslam ahlakını muhafaza edebiliyor. Ama çoluk çocuk raydan çıktı yani. Onun için şimdi sen gelmişsin, o efendim bacağını indirmemiş. Sen şimdi onu bacağını indir lan, bacağını bilmem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle ahlakı yok işte. Ne yapacaksın? Görmezden geleceksin. Sen ona bakmayacaksın. Sen ona tarafına bakmayacaksın. O arada o kendi anlayacak, indirecek, kaldıracak. Neyse de anladın mı? Ya çocuk için belki biraz terbiye vermek bakımından mesuliyetimiz var. Ama diğer insanlarla ilgili düşündüğümüzde bunu, senin çocuğun değil, bir şeyin değil. Efendim saygı duysa, yaşça büyük olana, ilimce fazla olana bu sünnettir, edeptir. Fakat millete edep, sünnet ne arar? Farzı terk etmiş adam zaten. Sen edepten bahsediyorsun. Ehli ilmin meclisinde aradım kıldım talep. İlim en gerideymiş, illa edep, illa edep. Yani edebe riayet etmeyen, hafız olsa ne olur, hoca olsa ne olur. büyüğüne hürmet etmeyen, küçüğüne merhamet etmeyen, şefkat etmeyen, insanlara saygı duymayan, terbiyesizlik yani. Ama tabii terbiyesizle terbiyesiz olmak, ona onu muhatap almak, onun hareketine sen de bir ters hareketle karşılık vermek, lafla sözle cevap vermek, bunlar da beyefendiliğin, seyitliğin asla nişanesi olamaz. Her şeyi görürdü, şerata muhalif bir durum varsa müdahale ederdi, açık ederdi. Helal haram konusu dini bir konu değilse kabalık, mabalık, edepsizlik, yanlışlık yani şey olarak örf adete göre güzel sayılmayacak şeyler görse şey yapardı. Sallallahu aleyhi ve sellem görmezden gelirdi. Sünnet, sünnet dolu sünnet var. Sünnet tek şey değil ki. Vela yü'yesü ümit kesilmezdi minhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ümit kesilmezdi. Ümit kesilmezdi ne demek yani? Ümit kesilmezdi. Şu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir isteyeni boş geri çevirmezdi. Veya bir şey isteyene ya sen uygunsuz bir şey istiyorsun. Benim param yok. Sen benden niye şimdi para istiyorsun? Böyle, onu rezil etmezdi. Mahcup etmezdi. Onun için gelen insan bir istek için elbise istiyorsa varsa verirdi. Para istiyorsa varsa verir. Hurma istiyorsa varsa verir. Buğday istiyor varsa verir. Fetva istiyor. Biliyorsa söyler. Bilmiyorsa vahiy bekler. Çünkü Allah'tan vahiy gelecek. Ondan sonra şimdi git derdi. Sonra hep böyle vaat ederek, söz vererek yarın gel, öbür gün gel. Cevabını vereyim, işte paranı vereyim, istediğini yerine getireyim der. Onun için kimse onun yanına gelip de bir şey talep edip de ümit keserek dönmez. Alamasa bile istediğini ümitle ayrılır. Çünkü neden? Söz verir ona yapabilecek şekilde vadeli bir zamanda efendim söz verir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Vekat terake terk etmişti nefsehu kendi zatını. Min selasen üç şeyden uzak tutmuştu. Terk etmişti. Kendini üç şeyden azat etmişti yani. Tenzih etmişti. Engellemişti yani. Nefsini engellemişti. Yani burada kalp kaidesi var yani. Sen diyemişsin ki terake selasen üç şeyi terk etmişti. Min nefsi kendinden uzak etmişti. O manada da olabilir. Zaten oraya geliyor. Birisi er-riyai gösteriş yapmak. Hiç olabilir mi gösteriş yapmak? Münafıklık alameti yani. İçinde olmayanı dışından göstermek. Efendim, özü başka, sözü başka. Ondan sonra haşa ve kelle. Asla, asla. En büyük vasfı sıdk, doğruluk, dürüstlük. Riya dürüstlüğe mani. Gösteriş yapan sana bir şey gösteriyor. İçinde başka bir pazar gizlemiş. Vel iktihari böyle dünya işlerinde yani riya zaten şirk-i asgar, en küçük şirk. Şirk. Şirk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haşa ulaşır mı yani? Vel iktihari bazı şeyleri efendim ahirete taalluk etmeyen dünya ile ilgili şeyleri çok yapmaktan mesela çok konuşmak ama ahiretle ilgili ayet okuyor, hadis okuyor. Onda çok konuşur. Milyonlarca efendim hadis-i şerif rivati var. Efendim. Ama dünya ile ilgili işler efendim yanında bulunan hazırunu usandıran, bıktıran, yoran şekilde boş konuşmalar veya çok yapma, çoğaltmak. Neyi çoğaltmak? Dünya metaını, eşya, bilmem ne, elbise, eşya. Nerede iki cübbesi olduğu belki de rastlamamış yani. Biri ikisi olsun, birine hediye diye. Nerede yemek evinde iki çeşit, üç çeşit yani. Böyle eşya, koltuk, sandalye, kanepe, haşa. Ne arar yani? Dünya metaını çoğaltmaktan. Çünkü devamlı Mevla'ya yönelmiş, ahiret yurduna yönelmiş. Onları çok yapacaksın. Çünkü öbürlerini izlemedilmiş. Ve tekâsirun fil envâli vel evlâd. Dünya hayatı, malları, çocukları çoğaltmak, birbirine hava atmaktan ibaret diyor Kur'an. O bize yakıştırıyor onu ve bizi de sakındırıyor ondan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne arar? El hâkümü tekâsir hattâ zûrtümül mekâbir. Efendim benim sülalem fazla, benim çocuğum fazla, benim torunum fazla, benim malım fazla, benim Arabam fazla, benim karım fazla. Tövbe ya Rabbi. Birbirine çokluk yarışına girmekten mezarlığı ziyaret ettiniz. Yani öyle bir zaman oldu ki ölülerini bile saymaya kalktılar. Gittiler mezarlığa, bu bizim kabileden, o diyor bu sizin kabileden. Sanki seçim kazanacaklar. Bir manası da nihayet mezarlığı ziyaret ettiniz ne demek? Yani tabutla ziyaret ettiniz yani. Tabutla. Koydular içine, koydular toprağa. Tabutla getirdiler yani. Daha mezarlığa gelene kadar hala çokluk çoğaltma peşindesin. Neyi çoğaltacaksın? Malı cemmet, mülkü cemmet. Kalırsa düşmana kalsın. Dosta muhtaç olma tek demiş Darendeli. Bir yandan doğruluk payı var. Ama bir de zaruret miktarıyla bunu şey yani çoğalt. Nereye kadar? Dünyacıların münafıkların durumuna benzer Allah muhafaza ya. Gece sabaha kadar tulum gibi uyumak, gündüz akşama kadar maddi menfaat, hırs başka Allah, ahiret, ibadet, zikir, insanlara ihsan, iyilik, hayır, hasenat. Hiçbir şey yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve ma o şeylerden de kendini uzak tutmuştu ki la yani ilgilendirmiyor, mühim gelmiyor hi ona. Yani kendisini ilgilendirmeyen işler efendim ne haline biraz Nasrettin Hoca'nın dedi. Adam gelmiş. Ya hoca demiş bak baklava tepsisi gidiyor demiş. Efendim bize doğru demiş. Bilmem ne. Hoca demiş. Bana ne demiş. Ya bana ne sen ne aldın ne sattın ne yedin ne içtin. Fuzuli beni ilgilendirmiyor dünya mahremsin. Yok ya demiş. Yanlış söyledim sizin eve gidiyor demiş. Sana ne demiş. Yani bu kadar. Bu kadar basit yani. Ama şu anda bizim millet diziler, filmler, WhatsApp bilmem YouTube'lar, Instagram'lar oralardan bir takip etmek. Yahu hiç kendisine alakadar etmeyen bir adamın, bir kadının şunu giymiş, şunu çıkarmış, ayağı şöyle baş ve bilmem ne saatler geçiyor. Bu böyle insanlar güzel Müslüman olabilir mi? Min husni İslamil meri terkü mala yani. Bir adam kendisini ilgilendirmeyen, dünyasına, ahiretine yaramayan işleri terk etmeden güzel Müslüman olamaz diyor. Kafir olmaz, dinden çıkmaz ama güzel Müslüman olamaz. İslam'ın güzelliğinin nesi var? İslam'ın güzelliğinin şurutu var, hududu var, sınırı var ya. Sen ne diyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle şeyler ne arar? Keşke biz de onun bu sünnetine ittiba etsek. 4 hadis, milyonlar yani yüz binlerce hadisten 4 hadis çıkarttık diyor alimler. Bir tanesi de bu. Güzel Müslüman olmanın alameti ilgisiz işlerden seni ilgilendirmeyen işleri bırakman. Muhterem ya ilim dinle oku ya kitap oku ya ilim dinle ya çoluk çocuğuna nasihat et ya bir insana vaaz et ya emri bil maruf yap ya nehyi anil münker yap ya zikret ya Kur'an oku ya ticaretini yap ya ziraatini yap ya ek ya biç ya hanımınla çoluk çocuğuna latife konuş şakalaş tamam bunlar faydalı şeyler. Ama onun bunun ne yaptığı, ne yediği, ne giydiği, ne dediği, ne çıkarttığı ya kardeşim. Bize ne ya? Ve teraken nase insanları da terk etmişti min selatin. 3 şeyden de insanları uzak tutmuştu. Tamam mı? Yani insanlara karşı da 3 şeyi hiç yapmazdı. Kâneydi lâ yezümmü zemmetmezdik, tenkit etmezdik ki ehade. Kimseyi kınamaz. Tamam. Münafıkların bile hakkında ayet gelirdi. Münafıklar hakkındaki ayetleri okurdu. Hadis-i şerifler onların durumunu beyan derdi. Ama şahsa geldiği zaman da özel bir kınama yapmaz. Ama Allah-u Teala bildirirse Medine'de 300 münafık vardı kadınlı erkekli. Onların hepsini bilmezdi, tanımazdı. Çünkü Allah Teala öyle buyuruyor ve min ehlil medineti meradu ale nifak la ta'lemum nahnu alemum. Çok ustalıklı, becerikli münafıklar var. Sen de tanımazsın. Biz biliriz onları buyuruyordu. Sonra vefatına yakın onların isimlerini Habibine bildirdi. 35 kişiyi cuma günü hutbede kum ya filan fe inneke münafık. Ey felanca kalk münafıksın diye camiden attığı var. Ama bu Allah'ın vahyiyle olursa. Ama genel manada o anlamıyor mu kimin ne mal olduğunu ama yüzlemez, ayıplamaz, zemmetmez. yani dini bir konuda bir yanlışlık, bir helal haram meselesi yoksa tabii. Siyasi hayatından, özel hallerinden dolayı vesaire. Ve la yuayyiru, ayıplamaz duhu. Kimse ayıplamaz. Kimse de bulunan ayıbı anlatmaz. Kusuru anlatmaz. Tamam mı? Bazı nazı geçenlere şey var. Yani ni'mel racülü Abdullah levkâne yusallimnelle. Hazreti Ömer'in oğlu büyük fakih Abdullah bin Ömer Hazretleri hakkında. Bu Abdullah ne güzel kuldur. Bir de gece namazı kılsaydı. Sanki orada bir teheccüde kalkmıyor gibi bir ima yaptı. Ama ondan sonra Abdullah bin Ömer Hazretleri hiçbir gece uyumamış. Teheccüde kaçırmamış. Ya ona fayda edecek çünkü o söz. Ama öbür türlü kırılacak, üzülecek bir adam asla. Zaten bu ayıp değil yani. Bir kusur değil ama yine de adam kırılıyor, rencide oluyor mesela. Bunları hesap edeceksin. Bazen bir insanın günahı da olabilir. Günahından sebep de adamı ayıplamamak lazım yani. Vaaz başka, nasihat başka, iyiliğini istemek başka. Çekersin bir kenara, özelde şurada burada. E sen milletin içinde bunu yaptığın zaman adamı daha bir de günah sokuyorsun ya. Adam vazgeçecekse devam ediyor yani. Ya da namaz kılacaksa kılmıyor ya. Bu ayıplamak çok kötü. Tirmizi hadisinde geçiyor. Men ayyara ahahu bidenbin lem yemut hatta ya'mele. Bu çok acayip bir şey. Kim bir Müslüman kardeşini bir günahla, bir suçla veya kusurla, neyse her şey günah olmayabilir. Ama eksiklik sayılabilir. Ayıplarsa kendisi onu yapmadan ölmez. Bu ne büyük bir hadis ya. Hakikaten de öyle ya. Benim de başıma geldi. Bir adamın İhvan'dan bir hoca efendiydi be. Yani komşum idi benim çok eski. 30-35 sene evvel. Bir şey yaptı bir iş. Günah değildi. Günah değildi ama biraz yadırganacak bir işiydi falan. Sonra aynı işi ben yaptım. Ben içimden geçirdim. Belki millete konuşmamışımdır ama ya. Ya içinden geçirmekten bile korkun ha. Yani bu nasıl böyle iş etti falan ya. Dedim. Ya bak günah değildi. Haram günah bir şey değildi. Ama biraz örfümüze, adetimize mugayir idi. Sonra hani benim başıma geldi. Sonra yine bizim hocalardan biri. Bizim hoca İsmail Ağa'da falan. Meşhur hepinizin tanıdığı bir hoca. Beni ayıpladı. Yine benim bir günah yapmış değildim. Bir haram yapmış değildim. Ama beni kürsüde hatta ayıpladı. Ben onun gibi yapmadım, şöyle yapmadım, böyle yapmadım, bir şeyler söyledi. Sonra onu yapmadan ölmedi. Yani ne demek? Ölmeden onu yaptı. Yaptı ve o hal üzere öldü. Ha yaptığı iş günah mıydı, haram mıydı? Değildi belki. Ama beni ayıpladı. Şimdi bak ben birini ayıpladım, başka bir mesele. Bu başka bir mesele, o başka bir mesele. Yani gerçi iki mesele de birbirine yakın düşüyor bazı noktaları, müşterek. Ayıplama yok. Mübarek adam. O da kul, sen de kul. Ne şartı var, ne zarureti var, ne hali var, ne imkanı var, ne yok. Sen bilmezsin ya. Bilmeden yorum yapma. Hadis-i şerif ya. Ben böyle bir hadis görmedim. Mucize. Ben birçok olayda bunu yaşadım. Bir tane başıma geldi, bir tane de bir hocanın başına geldi bana yaptığı için. Ya daha ne bir hadis-i şerif? Mucize işte. Kim bir arkadaşını ayıplarsa bir günahla, bu günah olmasa da noksanlık sayılır. Yani insanların günah olmasa da iyi saymadıkları yani. Ne biçim iş yani? Niye böyle yaptı? Niye şöyle yaptı? Diyebilecekleri bir şey. Ama o da onu yapmadan ölmez. Neden? Ayıpladığı için. Aman uzak durun. Bak hepinizin huylarında var bu. Başınıza gelir. Çok çok zarar çekersiniz. Sıkıntı yaşarsınız yani. Ayıplamazdı. Ve la yatlubu. Aramazdı avratehu. İnsanların avretini. Avret demek mahrem konuları yani. Avret esasen biliyorsunuz görülmesi, gösterilmesi yasak olan yer. Erkeğin göbekten diz kapağı arası. Kadın için mahremleri dışında, kocası, babası gibi dışında bütün bedeni yani avret. Esası bu. Ama burada kastetilen mana eksiğini, gediğini, kusurunu, küsurunu örtülmesi gereken örtülmesi gereken meselelerini açmazdı. Bir de aramazdı. Şu Kur'an-ı Kerim neydi? Ve la tecessesu. Ayıp araştırmayın. Bizim şimdi bütün işimiz ne? O eltisinin ayıbını kusun. Öbürü görümcesinin, öbürü baltasının, öbürü bacanağının, öbürü hocasının, öbürü talebesinin, öbürü arkadaşının. Ya Rabbel alem. Bütün milletimizin en kötü huyu birbirinin ayıbını, kusurunu araştırıp ondan sonra bulup onu yüzüne vurup kınamak. Niye? O milletin gözünden onu düşürecek, kendini çıkaracak. Yani açıkçası diyemiyor, zımnen şunu diyor, onu sevmeyin, beni sevin. Bu ne ahlaksızlıktır ya. Ayıp araştırmazdı. Ve la tecessesu. Ne buyuruyor? Şu hadise bak, Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. Bundan sonra. Bu şey, evet, deminki hadis-i şerif Tirmizi'yle geçiyordu. Ya maşallah men esleme bi lisanihi ve lem yufdil iman ila kalbihi. Ey dilleriyle Müslüman olduk deyip de iman kalplerinin içine işlememiş olan cemaat. Güruh. Allah Allah. Yani cemaatlere söylüyor bunu genel. Evet. Dille, çünkü orada dolu münafık var, sana diyorum Medine'de kadınlar 300 münafık da var tabii yani. Diğer Müslümanlardan da münafık olmasa da, sahabeden olsa da bazı yanlış günah yapması mümkün. Ama bu da diliyle Müslüman olmuş, iman kalbine işlememiş deyince münafık oldukları kastediyor. Ama tabii ey münafık sen beni iyi dinle, bana bak. Bir kişi para vermedi derken şoför gösterdi ya böyle, bir kişi para vermedi derken minibüs şoförü. Bir kişi diye böyle, öyle değil yani. Öyle. Ey diliyle iyi Müslümanım demiş, kalbine iman girmemiş. Böyle değil yani. Böyle bir huyu yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Genel. La tu'zul müslimin. Müslümanlara eziyet etmeyin. Yani ne demek eziyet? Üzmek. Üzecek iş yapmayın. Hesap edeceksin. Bana bu iş yapılsaydı üzer miydi, beni üzmez miydi? Eziyet olur muydu, bana olmaz mıydı? Milletin içinde onun bunu duyduğu, gördüğü, bildiği yerde falan. Yayılacak, dağılacak. Tabii ki eziyet olur. Sen de öbür Müslümanı kendi nefsin gibi. El müminine ke nefsin var. Müminler tek can gibidir. Tamam mı? Sevgileri, merhametleri, muhabbetleri, kaynaşmaları, kucaklaşmaları nasıl olması lazım? Tek nefis gibi. Bir insan, bir can, bir canın eli başka, ayağı başka, kafası başka olur mu? Ayağı ağrıyanın kafasına uyku girer mi? Dişi ağrıyanın bacağına uyku girer mi? Rahat edebilir mi? Huzur bulabilir mi? En ufak bir yerin ağrısa canın oraya gidiyor. İşte tek nefis gibi ne demek? Sen kendine yapılmış düşüneceksin bunu. Nerede haset, fesat, kıskançlık yüzünden onu nasıl gözden düşürürüm? Bunu nasıl itibarını zedelerim? İtibar cellatlığı, suikastlığı. En çok da Hacı Hoca takımında var. En çok da Müslümanlar, dindarlar diyelim yani. Herkes Müslümanım diyor da. Dindarlar da var yani. Bu dedikodu ve gıybet işimi ayıplamak, kınamak, tenkit etmek, haset etmek, kıskanmışlık yani falan. Ben bu dindarlarda olduğu kadar hiçbir yerde görmedim. Haset 10 çuvala doldurmuş, göndermiş Mevla derler. 9 çuvalını alimler almış, bölüşmüş. Bir çuvalı da almaya gelmişler. İnsanlar demişler ki bırakın da biraz da biz birbirimizi kıskanalım ya. Bir çuval kaldı zaten. Diye bir misal var ya. Darbu mesel var. Ne çıkacak bunlar ya? O hocanı dinlememiş de adam onun sohbetine gitmemiş de senin sohbetine gelmiş. Onun derneğine gitmemiş, senin derneğe gelmiş. Onu arabasıyla gezdirmemiş, seni arabasıyla gezdirmiş. Ya bunlar ne ucuzculuk, bunlar ne adi şeyler, ne basit şeyler. Ama var. Hem de bol mebzül miktarda. Tarikatlerde, cemaatlerde, dernekçilerde, vakıfçılarda ben bilirim. Niye? Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş yani. Bilirim Allah'ın izniyle. Biraz sindik unumu eledim. Eleyi astım yani. Böyle kimseyle uğraşmıyorum, karışmıyorum, şey etmiyorum, nefis. Allah için olursa et diye yapıyorum. O başka bir şey. Selefidir, vabidir, zındıktır. Milletin karısına, kızına tasallut ediyor. Parasını topluyor, alıyor, çarpıyor. Yiyor, içiyor, milli, hayır parası. O ayrı bir şey. Milleti sakındırmak. Onu hiç kastetmiyorum. Geri kalan aman onu sevmişler, beni sevmemişler, onu dinlemişler, beni dinlememişler. Bilmem ne. O derdim yok şimdi. Yani İnşallah da daha da bir daha geri dönmez yani o kafalar. Müslümanlara eziyet etmeyin. Ve la tuayyirum, onlara ayıplamayın. Ve la tettebi'u avratim, kusurlarını, avretlerini, mahrem işlerini, belki bir yanlış işleri var, olabilir, insandır. Araştırmayın. Bak, araştırma. Duyarsan duymazdan gel, görürsen görmezden gel. Birileri anlatıyorsa çekil git oradan. Ya onları sustur, susturamıyorsan kalk git gıybette katılma. Feynemen tetebbe'a avrat ehil müslim. Kim bir Müslüman kardeşinin nerede tökezleyecek, nerede çökecek, nerede yanlış edecek, nerede ayıp yapacak, nerede kusur edecek? Bunu araştırırsa tetebbe'a avrate. Allah da onun avretini araştırır. Allah araştırırsa bulur. Allah neyi araştıracak? Allah araştırmaktan münezzeh. Araştırmayı kim yapar? FETÖ gibiler yapar. Telefon dinliyor, kapı dinliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Adam koyuyor peşine. Çünkü neden? Bütün özellikle Müslümanlar, şunların işine gelmeyenleri, onları tasvip etmeyenleri, desteklemeyenleri her birinin bir punduna getirerek bana da kumpas kurdukları gibi işte beş mahkeme bilmem ne, yalan dolan, yalan şahit, gizli şahit, yalancı şahit. Onlar araştırmakla bulurlar. Ama Allah Teala araştırmaz, çünkü neden? Bilmediği bir şey yok ki, neyi araştıracak? Burada maksat ne? Allah da onun avretini açar demek. Ne demek? Ayıbını açar, onu rezil eder, rüsva eder, onu perişan eder. FETÖ Müslümanların, milletin ayıbını, kusuruyla, küsürüne uğraştı. Allah da ne yaptı? Onu da, ahzabını da, hiziplerini de, fırkalarını da, on binleri, yüz binleri de perişan etti, rezil etti. Rüsva etti. Bayloklarını, mayloklarını, bütün malzemelerini ortaya döktü Mevla-i Teala. Ne kadar pis niyetleri olduklarını. Anladın mı? Yani bu bir misal. Bunu müşahhaslaştırırsak, yani bu bir cami hakkında, cemaat hakkında konuşuyoruz. Özelleştirirsen aynen vakidir. Başına geleceği bekle. Başına geleceği bekle. Sen komşun nerede ne yapıyor? Efendim şu nerede yapıyor? Bu ne yapıyor? Bilmem ne, böyle ayıbını, kusurunu araştırıp da millete rezil etmek için düşersen peşine, Allah Teala seni dost düşman huzurunda rezil edecek. Söz veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor. Haber veriyor. Sözü de bırak. Bu kesin bir kaide. Men setera ala müslümin seterallahu emel kıyame. Allah kıyamet günü bütün günahlarını, ayıplarını, kusurlarını örtecek. Seni cennete gönderecek. Neden? Sen dünyada bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örttüğün için. Olabilir kul kusursuz olmak. Hepimiz günahlara düşmüşüzdür. Düşme ihtimalimiz de hala vardır. Efendim, vukuat olabilir. Herkes açısından. Bunu yaymanın ne lütfu var? Bunu setretme kardeşim ya. Men keşefe avrate müslümin keşefe Allah avrate ömel kıyam. Müslümanın ayıbını açan kıyamet günü Allah onun ayıplarını açacak. Kıyamet günü ayıpların açılırsa ne olacak? Bütün peygamberlerin, velilerin, alimlerin, salihlerin huzurunda, dost düşman huzurunda. Bu rezilliğe değer mi yani? İki dakika bir dedikodu yapacaksın. Hayır. Yapma ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç avret aramaz. Kimsenin küllü men ay yarab tüliye ayıplayan müptela olur. Ancak şerata göre izharı lazım gelen hususları karıştırmayalım müstesna. Ne demek? Fıskını, nifakını, fücurunu, zinasını, fuhşunu, haramını açık yapan, kimseden gizlemeyen, böyle bir durumlarda bu adamın yaptığı işin zemmi gerekir. Ama işte adam zaten örtülüyor, gizleniyor, kendini gizlemeye çalışıyor bilmem ne. Onu açmak caiz değil. Ama adam açıktan çıkmış ortalıkta yapıyor, millete kötü örnek oluyor. Uymayın buna, bak ne yanlış adam, bu adamın yaptığı iş yanlış. Bu ayrı bir şey. Veyahut adam geliyor, kız, bu adam benim kızımı istiyor, ben buna kızımı vereyim mi diye soruyor. Sen de adamın bir ayıbını, kusurunu biliyorsun mesela. Mesela içki içiyor ara sıra. Çok büyük bir kusur. İçki içenin nikahı mı olur? Ondan sonra sarhoş olacak, talak verecek, nikah gidecek, birleşmeleri zina olacak. Çocuk veledi zina olacak yani. Böyle bir tehlike var. Şarapçıya kız veren zina kız vermiş olur. Bu noktadan dolayı. Sen demeyecek misin şimdi? Ya ben bir şey bilmiyorum. Olmaz. Biliyorsan söyleyeceksin. İftira yapmayacaksın ama. Biliyorsan yani. Delilin varsa, beyinen varsa söyleyeceksin. Yani kimseye anlatmam, sen de anlatma bunu. Yani yaymak için değil ama sen bana sordun. istişare yaptın. El müsteşarı mütemerün istişare yapılan güvenilen kişi de olması gerekiyor hadis-i şerife göre. E şimdi sen buraya kızını ver ben sana diyemem. Çünkü neden? Mesela namaz kılmıyor. Veyahut da ama bece kılıyor gözüküyor. Ya işte müftünün kızını alana kadar. O şimdi bazı müftüler kılmıyor ya. Bazı müftüler kılmıyor. Geçen bir hanım vaize konuşuyor. İnternetlerde de sohbeti de var. Yani bir müftüden bahsediyor da onu met ediyor. Met ederken ne anlatıyor? Söylemeyeyim şimdi İstanbul'un bir bölgesinin müftülüğü. Bir müftü gelmiş de namaz vakti seccade nerede demiş. Getirin namaz kılacağım demiş çalışana. Çalışan da ne demiş ona? Müftü efendi Allah senden razı olsun. Ben burada bu kadar senedir kaç tane müftü geldi geçti namaz kılan görmedim demiş. Allah Allah. Kadın bir hoca hanım yani. Vaize hanım o da şey yani Diyanet'te falan da herhalde görev. O anlatıyor yani. Dolayısıyla müftünün kızını alana kadar diyoruz da şimdi yani. Müftülere de soru işareti koy. Hepsi namaz mı kılıyor ya? Yani? Dolayısıyla ha kılanları çoktur tabii. Osmanlı zamanında da meşrikatta 600 hocaydık 6 kişi namaz kılardı diyor. Ali Adel Efendi Hazretleri demese inanmayacağım ya. Peki doğru dürüst kılmayı, kazaya bırakmamayı, tadilekan kastediyorum. Genel manada böyle söylüyordu ya. Bu namaz gitmiş yani. Onun için adamın namaz kılmadığını söyleyeceksin. Namazsızlık öyle bir kusur, öyle bir ayıp ki kız verilmez yani. Namaz kılmayan kebair günah işliyor. Şirkten sonra en büyük günah günde 5 kere alenen işliyor. Ama sen neye bakıyorsun? İşine, maaşına, bordurasına, emekliliğinde, geleceğine, gideceğine. Jipi var mı, yazlığı var mı? Sonra namaz. Namaz olur ya yaşlanınca kılarlar. Böyle Müslümanlık olur. Yani namaz kılmamak çok büyük bir kusur. İçki büyük bir vebal. Zina büyük bir vebal. Karısını kandırır, aldatır sonra. O kız isteyen veyahut da adam buna diyeceksin yani ben böyle bir ayıplarını, kusurlarını biliyorum. Bunu ben sana sormasan söylemem. Millete yaymak için konuşmuyorum. Ama beni mesuliyete soktun, mecbur oldum. Bu ayrı bir şey. Ondan sonra la gıybeti li fâskın leyse li fâskın gıybetin. Fâskın gıybeti olmaz. Yani gıybet etsen de gıybet sayılmaz derken kastedilen onunla ilgili önemli bir fikir birisi sorduğu zaman ona mesela adam ortak olacağım diyor. Bu adamla diyor işte diyor araba alacağız, bilmem ne yapacağız, dükkan alacağız, ortak iş yapacağız diyor. Sen şimdi biliyorsan ki bu adam seni dolandırmış veya bir tanıdığını dolandırmış. Evvelce hıyanet yapmış. Bunu bile bile sen o arkadaşına çok iyi adamdır, takva sahibidir bilmem ne diye aldatırsan sen de o hainlik etmiş olursun. Onun için dersin ki kardeşim sen bunu sormasaydın ben bunu söylemem, lüzumu hissetmem. Beni ilgilendirmiyor adamın huyu. Ama sen şimdi ortaklık yapacağını bana akıl danışıyorsun. Onun için ben bunu önermiyorum. Bu bazılarını dolandırdığına ben şahit oldum. Sen bilirsin ama ben sana doğru beyanda bulunmam lazım. Bunları karıştırmıyoruz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatla ilgili efendim izhar edilmesi lazım olan açıkça beyanı gereken konuları gizler mi haşa? Ama bu demin dediğimiz insanların özel hayatı vesaire. وَلَا تَكَلَّمُوا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmazdı. İlla ancak fîmâ öyle bir hususta konuşurdu ki yarcu umuyordu neyi sevabı. Neyin sevabını umuyorsa o hususta konuşurdu. Yani konuştuğu şeyde sevap getirecek bir şey olması lazım. Ümmete nasihat, hayırlarını murat etmek, onları doğruya irşad etmek, onlara ayet, hadis, din öğretmek, fıkıh öğretmek, hayır öğretmek, Allah'ın buyurduklarını tebliğ etmek, onları davet etmek bu konularda konuşurdu. Başka konularda konuşmazdı. Dünya kelamı yapmaz. Ama tabii nasılsın, iyi misin? İşte efendim çocuğun ne yapıyor? İşte bazen küçücük çocuğa kuşunu soruyordu ya. Allah Allah. Ya Ömer, ma faalen nugayr değil mi şimdi? Ey Ömercik, senin kuşçuğun ne yapıyor? Küçük kuşun. Yani o adama kedisini bile sorar. Kuşunu soruyor çocuğa. Bunlar dünya kelamı sayılmıyor. Gönlünü hoş etmek, iyi bir niyet var. Sevap umuyor, umulan bir şey bunlar. İnsanı memnun etmek, yüzüne gülmek. Efendim bu sadakayı sevabı var ya. La tehkirenne bi marufin öne ventel kâhâke bi veçin talikin Buhari hadisi. Kardeşinin yüzüne güler yüzle şöyle bir tebessüm etmeyi az iyilik sayma diyor. Hiçbir iyiliği hakir görme diyor. Güler yüz bile diyor, en büyük sadakaya ne geçer? Onun için çocuğun başını sıvazlamak, ne yapıyorsun yavrum, kuşun ne yapıyor, kedin ne yapıyor bilmem ne. Bunlar çocuğu hoş eden, hoş eder mi? Dolayısıyla sevap kazanıyor. Onun gönlünü hoş ediyorsan Allah da sana sevap veriyor. Bu konuşmalar boş konuşma değil. Mala yani değil bunlar. Ama sevap ummadığı bir konuşma yapmazdı. Bu çok büyük bir kaide. Zaten bu kaideye uyarsak konuşacağımız lafa dikkat ederiz. Bir de niyet ederiz. Mesela sen çocuğun birine nasılsın, iyi misin yavrum, işte efendim oyuncakların var mı, kuşun var mı, ne yapıyorsun bilmem bir şeyler soruyorsun çocuğa. Çocuğu işte gönlünü hoş etmek için. Bunu sensin niyet etmezsen sevap olmaz. Güzel ahlak olur, beğenilen bir şey olur. Herkes seni över, metheder. Allah da sever ama sevap için niyet lazım. İnnemel amal bir niyat. Yapılan hareketler, davranışlar, ameller niyetle sevap kazandırır. O zaman sen orada zaten ben ancak sevap umduğum bir şeyi konuşayım yoksa konuşmayayım dediğin anda gıybet konuşmayacaksın. Sevap umulur mu? Dedikodu yapmayacaksın, iftira yapmayacaksın. Kınama yapmayacaksın, ayıplama yapmayacaksın, sövme sahme yapmayacaksın. Bunlar günah umulan, umulan değil kesinleş kazandıran şeyler. Sevap umacağın zaman ne oluyor? Ya ben bu çocuğa şimdi bir hal hatır edeyim mi, etmeyeyim mi? Az daha istihare yapacaksın yani. Düşünüyorsun. Sevap umar mıyım? Umarsın. İşte o zaman niyet ediyorsun işte. İnsan bir konuşurken hemen laf da konuşmasa, laf ağzından fırlatmasa da şöyle biraz düşünse, düşünürken niyet eder işte. Sevap var mı? Bunda yok mu? Ya ne sevap olacak? Namaz mı kılıyorsun ya çocuğa? Kuşunu soruyorsun. Olur mu? Onun gönlünü hoş etmek için soruyorsan o sevinir. Müslümanı sevindirmek en büyük sevaptır. Yüzüne gülmek sadakadır, sevaptır. Ha, o niyet hemen aklına gelir. Bunlar hemen birkaç saniyede ilmin varsa, sohbet dinlemişsen, kafan çalışıyorsa bir anda hasıl olan şeyler yani. Uzun uzun düşünecek bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu bu. Ondan sonra ve konuşmasıyla ilgili buradan burada kalalım. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه واله وصحبه مشايخنا امواتنا واموات المسلمين واموات الجماعه الحاضر السامعين المؤمنين الفاتحه